Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 شئلوت عفار 2 شئلوت عفار 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ إيزو عنيفة عنفتا؟ إيزو عنيفة لبشتا؟ أية سيارة قد اشتريت؟ إيزو مخونيت كنيتا؟ إيزو مخونيت كنيت؟ أية جريدة قد اشتركت بها؟ لإيزي إيتون عسيتا منوي؟ לאיזה עיתון עשית מינוי? מן ראית? את מי ראית? את מי ראית? את מי ראית? מן קבלת? עם מי נפגשת? עם מי נפגשת? עם מי נפגשת? מן الذي تعرفت عليه? את מי הכרת? את מי הכרת? את מי הכרת? متى نهضت من النوم? מתי קמת? מתי קמת? מתי קמת? متى بدأت? מתי התחלת? מתי התחלת? מתי התחלת? متى انتهيت? מתי הפסקת? מתי הפסקת? מתי הפסקת? لماذا استيقظت? מדוע קמת? מדוע קמת? מדוע קמת? لماذا اصبحت مدرسا? מדוע הפכת להיות מורה? מדוע הפכת להיות מורה? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ مدوع لكخت مونيت؟ مدوع لكخت مونيت؟ من أين أتيت؟ مهيخان إيجاتا؟ مهيخان هيجاتا؟ مهيخان هيجات؟ إلى أين ذهبت؟ لهيخان هلخت؟ להיכן הלכת? להיכן הלכת? אין כונת? היכן היית? היכן היית? היכן היית? מן סעת? למי עזרת? למי עזרת? אלא מן כתבת? למי כתבת? למי כתבת? למי כתבת? מן ג'אובת? למי ענית? למי ענית?